سورة النحل آیت نمبر 19 کی وئی والله یعلم ما تسرون وما تعلنون د دین امخ کی طول دلائلو کی متصرف اللہ دے د سر د صورت نا شروع کا خلق السماوات والارض خلق الانسان من نطفه ولا نام خلقها ما فمن يخلق كمن لا يخلق نو خالق متصرف سوکتے اللہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون عالم سوکتے اللہ ورپسی ہوئی آیت نمبر 22 کے الہکم الہ واحد معبود سوکتے اللہ گورن مخلوق بارا کسوئی 20 و 21 گورا والذین یدون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون خالقان ندی خالقان متصرف ندی ورپسی وی اموات مردی مرد غیر احیاء جواندی ندی وما یشورون ایان یبعثون د خپل ځان پته وته نشته نو ستا پته به وته سهوله کړي مازو کارني آیا نه یوباسون نو چې کله نه خالقان دي او نه عالمان دي نو الهه نه دي سمه الهه نه دي دا چې قران مجید کې سوره بوایو نمل روانه وته خو چې پوه یې شي نو الله به خوندو کې نو توبه خواه توبه گمانی نه ده مانا سزان میادو تا سوائی چه ده منتنا پویا وی یا اللہ خدای دینی که اللہ دینی که دی گستاخی نه دی اللہ من گوشه تا خدا ولی اکرام گستاخی ده بر آیت نمبر 60 نشورو کن امن خلق السماوات والارض نتر چون 60 پوری وی متصرف سوکتے الله آیاتونه مخکیم ویلو بیا آیت نمبر 65 قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله عالم الغیب سوکتے الله نو آیت نمبر 91 وګورم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة امرت ان اعبد رب هذه البلدة دارنگ سورة القصص داور پسی سورة آیت نمبر 67 اتشپیتم کیوئی وربکا یخلقو ما یشاؤو و یختار پیدا کول اللہ کی خوخول اللہ کی پیدا کول اللہ کی خوخول سوک کی اللہ کی بیاور پسی آیات کی ہوئی وربکا یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون شکرن عالم الغیب سوک تے ورپسی سوئی هو اللہ لا الہ الا ہو معبود سوک تے معبود اللہ دے هو اللہ لا الہ الا ہو نشتر اللہ اتنے بادت دیر دے اللہ نام پور پیدش ہوئی پور شوئی ماں تا پتہ دور لگی دعا کی دیر ضروری بھی آغا تعظیم چداغین امت کسو عقیدی بھی دعا منگ دار قرآن تناسیو زمنگ دا عقیدہ دا چی زمنگ دا ہر اللہ خبردار سوکتے اللہ او زمنگ دا نفع و نقصان بان اختیار من سوکتے اللہ دا قرآن ویل زمنگ عبادت دا درس کول زمنگ سی دی عبادت تی زمنگ دا زلن حال نا خبردار اللہ دے نو تا دک کشانت ناس تی ملگرو سر خبری کئے او جوڑ دی ہوئی اللہ دا عبادت سشنی عبادت نو بیاد اللہ صفت تیو کو عبادت کدا دعا قیدی ماوی دا چا بارا کرا لی دا چا بارا کرا لی او دا غیری تازیمو کو حق کی تبسوئی پتا سو بدی پوشوئی دا دا عبادت معنی خاص تا او عبادت چه کمدن لغوی معنی سر برابر مانا تاریخ تا عبادت اس راوتو بس پول بای شعید خیری عبارت اس واما عبارتو لیکن سڑے مقی دا عبارت حاصل ہوئی او بیا چه کمدنو طالبانو تا وصو تا وکی پوشی غایت تعظیم باندې پوښتنه کوي ایمان ابن قیم رحم الله تعالی د عبادت تعریف کړل تعریف د عبادت کړل دا عبارت په جواهر القرآن کې نقللې پیرنده شیخ رحم الله تعالی جواهر القرآن کې ویسا شیخ صدی اللہ غریق رحمت کی غیب و فرمائل چه جواہر کی جواہر دی جواہر کسی دی جواہر القرآن دیر بہترین تفسیر دی اصی دزن خلق و سر بنیتای دو جن لگی خواه گینی جواہر القرآن کی دبندہ کتاب بھئی سغلتای و بکی کی دی شیو اللہ علم خلقہ حتی الوسط چی مونگ سورا کتلی دمونگ دقبل علم مطابق نو پاگی که دا آل سنت والجماعات دا موقفنا یو زر خبر خلاف نیشن کسو کوئی چی دا خبر دا آل سنت والجماعات نا خلاف تا نو اصل کی اکا سڑے دا آل سنت والجماعات نا خلاف دا آغا کی دا اصل کی خلاف تا خود پوئی گینا دے پوئی گینا پخوا یو عالم په جواهر کې اعتراضونه کړو پویشه ونه داغه په مقصد به پویشه نه وې اعتراضونه یې کړو او دای ویلو چې د دې مطالعه نه ده په نلوی سره ابراهیم الله تعالی یو وړغون تکې رساله ولیکله آغا مفتی سیبتا دا خط پا شکل داغی نم نے حقد العقیان فی عنق جواہر القرآن حقد العقیان فی عنق جواہر القرآن دا ملغل روحان دا جواہر القرآن پا غارا او داغی یوی یوی مسلم مختصر مختصر جوابی کو اگدنا او دا اگر رساله پا آخر کی اولی کل وی آخری گزارش دا رساله پا آخر کی اولی کل آخری گزارش اگر الفاظ خوزو خیر دیر نوان نیلوی سب رحمه اللہ تعالی ویلی شوزکا وڑو کے سڑے نو لکا اگر خطاب چکڑے نقل وکم وی اے مفتیان کراچی تاسو خودن قلم اوچت کو او دا جواهر بارک امداو لکن ما دل مختصر جواب در کو سرد ادب او دا احترام نم کدنن نا پس قلم ام بیا اوچت کو نو بیا وزو داسی طریقی سر جواب کو بیا بگیلہ نکوئی بیا بگیلہ نکوئی کتاسو اس ما توائی چھتا خوبدی کتاب کی لگا سختی کردی دا نو ازو دا خپل استاز محترم قول ہیر نکم چه زما استاد محترم لیکلی دی چه البادی و ازلم پا دیتی که اگر رساله ختم کرده البادی و ازلم چه چاڑون بای شروع کرده اگر دیو ظالم دی تاسو شروع کرده نمالگ ازک سختی کرده خو کبیا تاسو جوابو که دی رساله دی جوابو شو او تاسو بیا سد جواهر بارا کیو لیکل بیا با زما جواب دی سختی خبکی گئی بنا اللہ دے قدرو کی نا آغا مفتیان و صاحبان انو قلمی نلی اوچت کرے بلکل نلی اوچت کرے قلمی نلی اوچت کرے نو آغا اعتراضو نا پا آغا رسالہ ختم چکو نشو مطلب داو چې داغي غلط فهمي او حق پرستو کنه بس وسو خبره او ختم شو پرپسې نور خبره ته ساج خبره لا ختم شو یو بل مولا د پنجاب هغه زدن و عنادن هغه صفاو هغه زدن و عنادن هغه په بلغت الحیران او په جواهر دواړو باندې اعتراض وکړو په بلغت الحیران یې موکو په جواهر یې موکو او داغی قیمتی جواب جامع او د جواهر القرآن چه ده مولانا سجاد بخاری رحمه اللہ تعالی اغو کو ده اقامت البرحان پر نمبانی ده اقامت البرحان پر نمبانی جوابو کو اقامت البرحان على صاحب هدایت الحیران او ده اغی جواب لا تروس قرد ده لا تروس قرض دے دے اقدو لقیان جوابم قرض او د اقامت البرحان جوابم قرض دا دوارا کتابونا دا جواہر پو اعتراضاتو پو جواب کی لکلے شوی دی او بیش کندن آغا موتریزینو جواب نہ نے کرد میں اعتراضونا ختم شکو پہنچو شو ختم غلط پہمائی یا زد و عینا دی آغا بچے کندن پو جواہر اعتراض کی نور جواہر کی جواہر دی او صرف خلق به زکه منا کوي چې د د ګند په ښکارا کیږي جواهر ډیر بهترین تفسیر دی مختصر درې جل لري خو کچر د عام تفسیرونو په اندازو لیکل شي چې څنګه عام تفسیرونو قانون دی ټول جل ترسي او چې تحقیق او تخریج و سره وکړي شي د کاغی کې یو خبره به حوالی نشتا یو خبره به حوالی نشتا ہے کہ با حوالے جواہر بہترین تفسیر دے آغا عبارت دا حافظ ابن قیم عبارت دے دا مدارج السالکین دا مدارج السالکین عبارت دے او اگر جے کمدنو نقل کرے دے جواہر کے خوصنی مدارج السالکین کی دا عبارت نشتا اس سے کم مدارج السالکین دی ناغی دے منحیہ کٹ کڑی دا او دا عبارت دے منحیو ویسا شیف تے برای مولا تعالی آغا جواہر دے پینڈائی نا پوٹوسٹیٹ اغمداریج دے داغا نا پوٹوسٹیٹ کدے پینڈائی دے مکتبی نا او بیا بیا غپانا خودلا بھی ما جے کمدن دا عبارت پوٹوسٹیٹ کدارتا ناغی دے پوٹوسٹیٹ کڑو خدا عبارت پا مداریج کی وزکا دے دویم تائی چې اعلام کې دا عبارت شیخ صاحب نقل کړی دی او دو مت امداد الاحکام په حواله نقل کړی دی خبرګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی د عبادت په تعریف کې دا عبارت نقل کړی دی او دا عبارت چې دی نو هغه په حواله د امداد الاحکام ورکړی دی اي امداد الاحکام په مدارج حواله ورکړی دی نو په پخوانو مدارجو کې وو خوکوس پا مدارج السالکین که دا عبارت نشتا مدارج السالکین دا دا ایا کنابودن و ایا کنستائید پا تفسیر کی لیکن شوئے ہو صرف دا جملو پا تفسیر کی ایا کنابودن و ایا کنستائید پا تفسیر کی نا عبارت دا دی حال عبادتو عبارتن حال الاعتقاد والشعور بأن للمعبود ايه المعظم ذكرت بأن للمعبود هو ان لويس ابراهيم الله فرمائل في اخذ محدود راضي بحق عبادت په تعریف کې بیا معبود راغی راغوی زما په نس اولادار چې بأن للمعظم چې دا تعظیم ته کوي بأن للمعظم سلطه غيبيه اے فی العلم والتصرف دا برکت کی دے اے فی العلم والتصرف یقدر بها حل النفع والضرر فکل دعاء ونداء وثناء ینشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة العبادة عبارة عبادة دیتوی عن الاعتقاد والشعور عن الاعتقاد والشعور د دې عقیدینا او د دې حضورنا بان للمعظم سلطتن غیبیتن چه ده چال ایزد کوما داغه پا ما بانی یو غیبی غلبه ده یو غیبی غلبه ده غیبی پیجنی ما فوق الاسلام غیبی غلبه ده فی العلم و تصرف فی علم و کن تصرف کی یقدر بی آل النفع و الضرر چه ده دی تاقید ده دی تسلط او غلبی ده و جنام اغا وصلری زما په فائدہ او په نقصان پویږي او وسلري نو فکل دعاء و ثناء و نداء ينشا من هذا الاعتقاد نو هر یو اچغا هر یو بلنا هر یو صفت چاغه په دې عقیده را هوته ينشا من هذا الاعتقاد فهي العباده نو دا عبادت ته مکه منګا تفصیل آیاتونو پرانا کی ہوئی چه دا دا حافظ ابن قیم دا عباد تفصیل چی دے و دا دا چان راغستل شوئے دے دا آیاتونو دا سو شوئے دے راغستل شوئے دے چان دا آیاتونو دا راغستل شوئے دے دا دا کم دنو دا غا شانتنو بلکہ دا دا آیاتونو پرانا کی ہوئی تو دا دا عبادت معنی خاص تا معنی خاص چه غایت تعظیم چه پا دو عقیدوی پا علم و پچا بند پا تصرف پا چه عقیده و مخی ده علم و ده تصرفی پا چه کم تعظیم کئی ناغب سوی عبادتی اوز که پا دی عقیده قبر لو کنو ده قبر عبادت شو او که اللہ لو کنو اللہ لسو کمبڑی لشو کجوندی لشو خوچ با دی عقیده شنو دا عبادت شو و دی عبادت یو تعریف تعظیم نی یو تعریف شده یعنی احترام دا اللہ کول تعظیم دا اللہ کول احترام و ادب دا اللہ کول آغا دی کمدنو لکداغی جامع صورت منز دی جامع صورت شده تشده مرس چلے ندی کے سڑے ادری کی پادب رکو سجدہ دا انتہائی ذلت تے چھ مخ سڑے راوالی او پخاور روکی کی بعد دینا بندہ دور سنس پکولے نش سجدہ اکڑا اللہ تے سر پزمہ کا کیخو او دین تعریف کو ما کٹو چینکو میں لگ با فکر کوئی دین نمبر کسی شئی دی خودش پک نمبر لینی یا دی بری کنن دور خوبشن مانا دین نمبر سشئی دی چه من دا سی مزگزار جوشو چه زمان دا بہر زندگی دا مرس پا سفاتو کی رش مولے گتا دا پکشتے حضب کئی باتینا نا چه زمان ده با هر زندگی ده مرس پا صفاتو کسی شی بل رو با گوله در پسی چه نمباری کتاب را علم کنم علی چه زمان ده با هر زندگی ده مرس پا صفاتو کسی شی دیست مطلب چه ده با هر جوان ده مرس پا صفاتو کسی شی یعنی تعظیم یوازی چاپلوسای نوم نده چه تا صرف جمعات که کتا و برا اللہ تشا او بهر خغری غی او قدری غی در تشاوی دی در بهر زندگی زمان نموس پا صفاتو کسی شی مرس کری یو طرف تا بل طرف تا گوری گوری کتب کی گڑای گوری یو طرف تا بل طرف تا گوری پا مرس کی تجک کمدنو گرزی خوراک پا کی کئی او با پا کس کی دا ټول کارونه موږ نه بهر جایز دي کېلې دي ځای ها جایز دي کېلې دي ځای خو په موږ کې نه د چا په حکم پرې خوندل دا الله په حکم اوس د بهر ژوندۍ د موږ په صفاتو کې راشي بهر د الله په حکم حرام کارونه پرې بهر د موږ د الله په حکم حرام کارونه سکا پریدا اس میں ٹوچین کو نو دے عبادت بیم تاری اطاعت مطلقہ دا اللہ ہر خبر مانل بدیت عبادت عبادت بمانے عام دے عبادت عام مانا دادا حکم مانل خاص مانے سوا تعظیم انتہائی تعظیم عام مانے سوا دا اللہ ہر خبر مانل پا ہر حالت کی پا ہر ٹیم کی پا مال کی پا دولت کی پا انفرادی جوان کی پا اجتماعی جوان کی پا سیاسی زندگی کی پا کچرائی کی پا تانا کی پا تاثیل کی پا عرض ہے کہ دا چاہ حکم مانل معذرت ہر کئی منگ عبادت دس کچھے مندہ کچھے گرنے جماعت کی راستہ کتابر سے عبادت میں ہوکو اچھے باروزو اچھے برہن دکیوں مگورو موز میں دلہو کو لکھا چھے تاغل کڑی موز میں دلہو کو دا موز ببارم جاری کریں تجدانہ نے عبادت پورا زندگی دا اللہ پا حکم تیرا والا زبا انشاءاللہ الرحمن دا خبر خبر حوالا واما بے حوالے خبر نقوما عبادت دا قرآن استلالا دا قرآن نبا ثابتا ہو انشاءاللہ صحیح ترجمہ صرف لفظی ترجمہ تفسیر منگا کو لفظی ترجمہ ثابتا ہو مقیم نے عبادت دا پارا دا حافظ ابن قیم عبارت رستو ہوئی آیاتون میں مقیم ہوئی ویلی مکنو ویلی سو قرآن سارے قرآن میں ویلی مکنو اوز دوئے مخبرہ عبادت پمانا دے اطاعت مطلقہ ہر خبر منل ہر خبر بلا استثناء چی سوئی خران و خران چوئی مخران و مخران چوئی کوان و کوان چوئی مکو مکو گوران و گوران نو گورن مگورن بچی ار سرات وئی سود مخورا نخورا سودا کوا تجارت کوا گاٹا سی شراب مس کا شربت کا شراب نس کم شربت کا گڑ خورس پہ مخورا گڑ خورس پہ نخورا مانم آڈر مانم مونس کوا مانم زکاة ورکا صحیح دکھا زکاة کی اس پزائری کسی تعلیم دی خدا اتا اطاعت دے دا تعظیم نے کہا حکم منل سوی تعظیم دار تعظیم یو قسم خلاک اطاعت مطلقہ حکم منل چھ تم اس لڑا لے حکم نے انہوں نے بردا عبادت شکا روجہ دیونی والا حکم دے سکو لڑے حج لا اللہ منڈی ہوا لے رب و گروپ آدار گٹان نے کھولولو کل اب دخرونو کر دی دیا و کل اوتر بس حکم دیو مانا بدا حکم مانا کو کل دس کافر دیو اس دو درس بٹا کاننے وانے دو حکم دیو مانا دیکھ لیو سشی ایبا جہاد کسا تازیم دکا تازیم دے چھو حکم دے سکو دا تیوی قاتل اولا بس اولا خبر آتا مازل کار گئی عبادت عبادت پمانا دے اطاعتی یعنی بغیر شرطا بغیر دے استثنانا ہر خبر منل بدی تسوئی دی تسوئی عبادت ہوئی کدا دا اللہ نو دا اللہ اطاعت سو او کدا سے اطاعت او تابداری دی نبل شاو پرن دا غیر عبادت سو پوانو شو چه دا سری دبل چاو پرندازو سو شو اوز قرآن کریمو گورا چه عبادت پا مانا دے اطاعت راغل دے عبادت پا مانا دے اطاعت مطلقا سورة مریم یا آباتی لا تعبد الشیطان یا بتی لا تعبد الشیطان آیت نمبر 44 سورت مریم وبابامي لا تعبد الشيطان تابداري مكوذ الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا الشيطان بندگی چا کړو الشيطان ته چا سجدا کړو شیطان له چا چې کمنو رکوع کړو دلته عبادت نه مراد دا الله د حکم مقابله کې هغه چې کمنو شیطان وسوسه منل دا افاق دا عبادتو دارنگی سورة یاسین سورة یاسین علم آت الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم آدو مبین وانی عبدونی هذا صراط مستقیم سات چکا سال آیتا اسمی حکم نو کڑے و بنی آدمو اللہ تعبد الشیطان چھتا سو عبادت مکوئی دچا شیطان اللہ تعبد الشیطان انہو لکم آدو مبین تا سو عبادت مکوئی دشیطان عبادت نمورست دی اطاعت مطلقہ دارنگی سورت مومنون سورت مومنون آیت نمبر 47 و سلویختم اتس و سلویختم 47 فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالو دیوال انؤمنو لبشرین مثلنا خب من باز دو بنی آدم منو زمون وندگیری وقومهما لنا عابدون او د دې کام زمونږه عبادت کوي والله وای د موسی او د هارون قام چې دې دوی زمونږ سکه تاریخ په وګوري خیر دی چې پرون قانون مقرر کو چې څوک دربار ته راځن نکیږي ناغه به سجده کوي بنی اسرائیل وتوی وای موږ د پیغمبرانو اولاد یو منګه غیر ته سجده نشو کولای په فرعون ولا صداګان او کول شو روغل چې نن د دې حکم نه انکار او سبب د بل کړه نه انکار هغه خو سجده فرعون ته نه دکړي نو څنګه دی وی چې وقوم هم له نه عارف کوم یو دا ویلو چې نیت مې وکړ رد خلاصا دروازه پر هم له گزارم یا د فرعون دو کور ثواب کړی یا د فرعون په نوم منق تکړیو خیر کم نه باندې کتما باندې وارد کی سوال چې دا خو فرعون یې ویلی دی دا خو ویلی وقوم هم علی عابدون فرعون یې نو خبر نو درو به ویلی سورته شعراء وګورئ چې دا شک کی وزي سورة شعراء آیت نمبر 22 دوشتم وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دا نعمت بولتا دے پا ما بانیز باری کا سریعا چی من کارای ڈوڑا خوالیوا عزت من سڑے بچا ڈوڑا از باری وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا ادا نعمت ګټه دې زباره په ما باندې دا ردی وجنا چې ان عبدت بنی اسرائیل پښتو کې معنا کوم چې تا په خپل عبادت کې اختکړیو بنی اسرائیل دا وینا ده چې موسی علیہ السلام ګذرو نه وای کنه ان عبدت بنی اسرائیل چې تا په خپل عبادت کې اختکړیو چاله وای و سره عبادت کوم چې د بنی اسرائیل د چا کو د فرعون کو راوالو صورت زخر اوس پرې شکوز صورت زخر آیت نمبر 51 شروع کوما 54 پوری فرعون اعلانیه جاری کړه وی علی سلیم الملک مصر اختیارات د مصر ما سره دي وازل انار تجری من تحتی او اوهدی زما سره دي اختیارات زما سره دي وازل انار تجری من تحتی او نیرونا زما دلاندې وایيږي دغه دلاندې سبا دلته خطیب سے دی اللہ خساتی وی چکل موسیٰ علیہ السلام ہمسا ارتاو کران نو دا فرعون نا سلویخ دست تلیو پی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو خوشبویا ماحول وو حاضل انارو تجریب انتاسی دا جکم دن نیرونا مطلب اقتصادیات و اختیار ماسر دے خلق آغا ظاہری پیدو تو گوری وی اوخدی زور کوما فرعونو می او بلوی زما پا تعلیم زما پا کلچر اوخده ملاوی دی تا موسا تعلیم چیو کی نو آغا تا دسکول چپڑاسی کو بم نمیلاوی دی تا دا مدرسی سا ندوڑا اس شیفیم نمیلاوی دی فرعونو می وی زما پا تعلیم زما پا کلچر ارس ملاوی دی بل ما سر اختیارات خزانه ما سر دار هازی لنارو تجری من تحقی موسیٰ سی شدی موسیٰ سوی امان خیرم من آز اللذی و مائن موسیٰ سر دی سی شیدان لقوار دی سی شیده و سر سی جنتون و منتون وی ولا یکاد یومین پاک خبره کوله فلولا القیال اصورتم من زام او جامع الملائکت مقترنین فاستخف قومه فأتوارو خلق کا مقل کو اغیی پدی بانی دکم دنو دو ککل چمادیات میتیری لیزم اغا ما سر دی ارس زمانی پدی خلق دو ککل نو فأتوار و قومهما لنا عابدون وقومهما لنا مطيعون فاستخف قومه فأطاعوه اي فعبدوه ان عبدت بني اغداو اغيطاعات مطلقا بس ارى خبر اذا فرعون منلا فسياسي زندگي كي فانتظامي جوان كي لفرعون قانون منو اذا موسى قانون رد نيمني وسن مني بلا یا رسالو سورت هود روانه وته سورت هود آیت نمبر 96-95 ولقد 96-97 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ مُوسَى احکامات راوڑل مُوسَى قانون راوڑل مُوسَى معجزہ راوڑل نو فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ دَيْدَ مُوسَى قانون پرے خود شاءاللہ کمرا لے گلو او دا چاپ قانون پس روان شو فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ غرائب القرآن غرائب القرآن د سورۃ المؤمنون د آیات د لاندې ذکر کړی دی ما کابل ګرام شیخ ابراهیم الله نه عبارت یاد کړل دی خو تایید ول مخک آیاتونو نو وی هغه ذکر کړی دی وَيَكُلُّ مَنْ دَانَ بِدِينٍ كُلُّ مَنْ الْعَرَبُ تُسَمِّي كُلُّ مَنْ دَانَ لِمَلِكٍ عَابِدًا لَهُ الْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ مَنْ دَانَ لِمَلِكٍ عَابِدًا لَهُ عرب چلی نو تُسَمِّي كُلَّ مَنْ دَانَ لِمَلِكٍ چه سوکم ده یو بادشاہ پا قانون روانی نو عرب اغتا دا اغی بادشاہ عابد ہوئی چه دار دی بادشاہ سکی کدا هغه بادشاہ قانون دی چاو دا الله او دا د بادشاہ عبادت شو کدا الله عبادت شو او کدا هغه بادشاہ قانون دی الله د قانون نسو خلافو نو دی بادشاہ منل د چا عبادت شو د بادشاہ عبادت شو د دی وجنا اطاعت مطلقه قران شرک ویل دی سورة الانعام آیت نمبر 121 وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ كَتَاسُو پَدَي فَسِرَوَانْ شُوَئِ او دَي اطاعتُمُكُو إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تَاسُو وَمُشْرِكَانِيَي اطاعت مطلقا شرک تے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ د الله د قانون مقابله کې د صریح نص مقابله کې بغیر چې کمندونو د چا د اقرا او د جبرنا په خپل خواخه د بل چا قانون غستل او د الله غپره خودل دا چې کمندونو شرک وي سورۃ الانعام آیت نمبر 121 او سورۃ بقرہ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَهُمْ اس اگا محبت اس دے ورپسی آیاتو گورا استبر الذین اتبعو من الذین اتبعو یتبعونهم کتبا اللہ یتبعونهم کتبا اللہ سورة ہود گورا سورة ہود آیت نمبر 59 یو کم شپیتم وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ عادیانو دا اللہ قانون پر خودو وَعَصَوْ رُسُلُهُ دا پیغمبرانو نافرمانی اکڑا وَتَّبَعُوا عَمْرَ كُلِّ جَبَّارِنَا نِيدُ وَتَّبَعُوا عَمْرَ كُلِّ جَبَّارِنَا نِيدُ اطاعت مطلقا دا عبادت مانے آمد مانے آمد تفسیر سعدی اغل ذکر کری دی بیوال عبادتو اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہو حل عبادتو اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہو عبادت یو جامع تک دی ذری تکی جوامع الکلمی چو طول دن آگے تراجمہ کی یو دا غینا عبادت تے بل رب دے بل دین دے بل اسلام دے بل الہ دے دے تا طول دین راجم کی تقوی دا پورا دین دے تا راجم کی مازو کرتے دویم اصول سرخسی کی علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کے سرخسی بنو ایسا اگر ذکر کری دی فی العبادت اسم لما یکون المرء بمباشرته مطیعا لربه العبادت اسم لما یکون المرء بمباشرته مطیعا لربه عبادت آغ توئی چه بنده آغا کارو کی فدا اللہ تابداری سابیگی دا اللہ سی سابیگی امام ماتوریدی رحمه اللہ تاویلات و اہل سنہ کے دا اعبدو ربکم دلان نے دا عبادت تعریف ذکر گئی ناغا ہوئی علی عبادتو جعل العبد کلیتہو للہ تعالی جعل العبد كليته لله تعالى قولا وفعلا وعقدا. جعل العبد كليته لله تعالى بند مكمل لله كدل قولا وفعلا وعقدا خليم دا الله عملم دا الله عقيدين دا ظاهرا باطنا بند مكمل لچاشي دا الله رب العزت شي ندید دا جکمدن و عبادت ہوئی حاصل دو معنی میں اکڑ فاسرانا اکدیش و توبہ خدا توبہ دا عبادت تکے دنو لیکن خون پیئیو یو تعظیم الہی خدائی تعظیم دویم میں ہوئی اطاعت مطلقہ ہر حکم منل ہر خبر منل صحیح ہوا اوز عبادت حاصل یو خبر یو سڑے چی دا اللہ غلامی دغا بس مثال کیوا یو سڑے دا چا غلامی چا صحیح غلامی صحیح غلامی نو پا دی غلام دا دی مالک دا حق شک نشتے سا حق شک نشتے شتے یو حق داره چه دا غلام بدا اقرار کئی چه دا غلامی دویم دا غلام چه دی دل چه دی مالک دا تعظیم دا پارا تیم مقرر کو نو اک کا تیم لبده حاضری کئی که بنا کئی ورتوی چې 9 بجې 12 بجې 4 بجې وته سلامه اله راځي راځي به کوونه راځي درې دی غلام کې با وفاداری وي چې دی وته سوي نو منی وي اطاعت درې اطاعت منی و چې وته وي غرت ورشه خشاک راوړه راړي به کوونه راځي چې وته وي پټي ته خر راوخته له ورشه خر وشړه شړي به کوونه راځي او چې ورشه بازار ته اول تنه ټماټر راوړه وراړي به کو بنارو ته وخت دې توبه نو درې ماده دوه هم جوړيږي اطاعت جوړيږي جوړيږي سلورم ور سره دا ده چې وفاداری یعنی دا کارونه به همیشه کوي کداله نو وفاداری او خدای دا اس مونږ د الله غلامان مونږ د الله نو په مونږ دا یو حق دی چې اے الله مونږ ستا غلامان مونږ به دا اقرار کړو چې مونږ غلامان یو الله د تعظیم لپاره ټیمونه مقرر کړل صحیح شو روزانه سالانه ټیمونه مقرر کړل اغا تعظیم بمن کو سار مز ماخام مز مز فخیم مز منزنو تیمونو حاضری حج لزو عمره لزو تعظیم لتیمون مقرر رو من باقا تعظیم کو کو بنو درین چه من تووی چه دغا خوری دا ما خوری منو بکو بنامو دا غنده دا ما غنده منو بکو بنامو شراتوی ورشی پتی تا خر را لے دلے دے شڑو با کبانو شڑو دے زنگلی گولی شڑو با شراتوی شدہ پلان کے بیمان دین خرابی دین سکی خرابی دا تتکا با کبانو تتکا دا تی کمدنو درے مہا منی با سالورم دانا چی یو کال دی دا هر سو کرلو بلوی بس تیسا کال بی بانگو چوٹی وکو ایا وی زو اس رسی دل ایما زمان اس عبادتون و عبادتون و تاجت نشتے نا وفاداری بگئی تر مرگ پوری بدا کاری سید سید پوزیو تا پوز کن چیو سڑے داوی چی فلا کنی چی فلا کنی تعظیم لرازه کنه یا رجی دا سلامه والا که زمانه کی غلام دی ها خواه سلامه مکی بیوتا ہوئی ورش پتی تخار و شڑا زیچه در بار نفلکی که ما تا تو دور یادی گی ما تا بیا بار سم تکلیفی او زستا دخوانا نشو مدلی غلام دی غلام دی نانا چو با گوڑ که ناس دی بس زودا کزان دیکم چو ورش بار خرو شڑا غل نلاس کرتا ما تا بیا بینو که زلو خرابی دی دا چک تی نا غلام دی نا غلام تا خانقا که ناس دی اتا ذکر فکر کئے او دا قانون خبرانا کئے تا سنگا غلامی تا پتی خونے کی گی جتا چک کمدنو سیر اپناس تا پیر خانا کی او تا پیری کوا تا اللہ رب بولی دا قانون تا خلق تیار کئے تا اللہ دین تا خلق تیار کئے کم از کم بیان خوکا کئے ندرے دار سکر کوئی اوزل نیمو کی بیاوی بستے مانا غلام دے مکمل دا عبادت تے دا عبادت تے جال العبد کلیته للہ تعالی قولا وعقدا وعملا اسلم وجهه مکمل ذات چاہتا حوالکو اللہ رب العزت حوالکو اس عبادت تیو پی جندو عبادت او حریت لازم او ملزوم پدے کی دبل شاہ غلامی رالا مجھ سے بج اس خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جبیل نیاز جھکانا جائے گا اس تغیر غلامی بنی عبادت دا اللہ او حریت لازم ملزوم دی چچا دا اللہ عبادت پری خودو تو اکبا دا زرگون اسی زنو غلامی چچا توحید پری خودو ناغا با غلامی اسلام دعوت دا حریت ورکی اسلام دعوت دا آزادی ورکی دا اسلام نا علاوہ ار یو ازم چلے کاغا کپیٹل ازم دے سرمایہ دارانا نظام اگر دا مال دا غلامہ دعوت ورکی کتے اکراسی دا اگر دا شخصیات دا غلامہ دعوت ورکی کتے اکراسی دا اگر دا اکثریت دا غلامہ سورکی دعوت ورکی کماسونیے زمنے اگر دا خواہشات دا غلامہ سورکی دعوت پر کی طول اے زمون چلی اگر دا غلامہ دا آیان دی یو اسلام آئیزیشن دے اسلام دے چی اگر دا حریت دعوت پر کی اگر دا حریت دعوت پر کی اقبال یوزائی کی وئی عبادت دا دے وئی سجدہ حلائق احتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام وی سجدہ لائق اہتمام ار آغ سجدہ و آغ عبادت قابل اہتمام دے کہ ہر کہ جس سے ہر سجدہ ہو تجھ پر حرام چداغی دا وجن پتا ہر دا ہر چا غلامی سشی دا ہر چا غلامی آرام شی دارت کل لیڈر غلام کل رم غلام کل دا کمدن دا رکو غلام تایسا عبد دینار تایسا عبد درہم کل در رکو غلام کل در پیسو غلام کل در پاٹو غلام یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صورت یہ عالم کے زیر فرمان موت در دنیا یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صورت یہ عالم کے زیر فرمان موت دی دنیا غلامی دا رنگ و دا صورت غلامی دا چکم ختمی گی رضی غلامی یہ عالم یہ بتخانہ چشم و گوش جہان زندگی ہے فقط خرد و نوش دا صرف دا خرس کو غلامی دا او صرف دا گیڑ غلامی دا خودی کی یہ ہے منزل اولین مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں دا انسان دا خودے دا ولنے منزل لے چھر دی کائنات دا غلامینا دا دی اریو سیز دا غلامینا زن سکی او ساتھی صرف چا غلام شي دا الله غلام شي خودی شیر مولا جہا اس کا سید زمین اس کا سید آسمان اس کا سید خودی شیر مولا دا انسان دا خودی چی دا دا دا اللہ زمرے دے دا دنیا دا دا دیخ کار دے دا دا دیخ کار دے تو جے کمدنو دا کار غلام کی گی زمین اس کا سوید آسمان اس کا سوید پدیک من خلا دا زمین او دا آسمان دا زمک او دا آسمان خالق للاشا تو نا دا خور غلامی نا دا قومیت غلامی نا دا وطنیت غلامی اچا غلامی دا اللہ رب العزت توحید او حریت چیدی ناغا یو بل سر لازم او ملزوم لازم او ملزوم تا دی وجنا تفسیری عزیزی کی شاہ صاحب چیدی ناغا ذکر کردی دی چه عبادت شیر بس حاصل ہوئی الانتقال من عالم الغرور الى عالم السرور الانتقال من عالم الغرور الى عالم السرور والسفر من ظلمة الخلق الى حضرة الحق عبادت شیر الانتقال من عالم الغرور الى عالم السرور انتقال تے کم دنو دا دید دو کبازی دنیانا دا دید انتقال الى عالم السرور اغد سرور عالم تا دا اللہ رب العزت طرف تا چھو بدی تعلق پا خوشحال ہے پدی با خوشحال ہے وَسَفَرُ مِن ظُلْمَةِ الْخَلْقِ الى حضرت الحق عبادت سفر کول دی د تیارو د مخلوق نه هغه د کمنو دربار د الله دا دربار د الله دا چې د مخلوق سره درو تیاره ده ته د مخلوق غلامی کوي او ستاسو شانتي جوړي دا هغه د کمنو غلامی کوي نه عبادت نابودو یو د عبادت نشو او یو د عبودیت نشو د دې وجنه د عرب کتابونه چې تاسو ګوري عقیده کې بهترین کتابونه دي د عرب کله چې کمندنو سړی د دې وجنه د ګوري مو یې وې ځان نه احتیاط دي بل د لوی شي نه محروم شي کتاب وګوره الله د عقل فهم درکړل چې کوم غلطه خبره مکه یو مصیبت ده خنه ده من چې کوم سړی زموږ په ډله نه ده په ډله نه ده او زه ته نه معمولې متنفر دا یو کتاب زنه وو نه دا هغه بیان نه اګه سره کوڅه علمی خبره وه زه دا غیره مکمل محروم یم ته چې د چا نه متاثر شو دا هغه غلط خبره وه دا ګور د موږ افراط او تفریط غلطی ده ضروری نه ده چې ستا په نظر کې یو سړی غلط دی نو هغه د خدای په نظر هم غلط دی دا ضروری خبره نه ده ته څه خدای نه او دا توجه سب تبا دا اگر خبر پوئی شوئی دی یا بس بلا مسئلہ بل چکم خبر غلط و دا و عالمان و خودلی دا چی دای غلط و دای غلط و بس اگر ممانا خلک دا اگر زنی کتابونا زنی فائده و دا سیوی چا غبا ایچا سرنی ایچا سرنی دارنگی ضروری دا چې ته چا نه متاثر شې دا غلې یاره خبره ټیکي هغه خبره ټیکي نه دا هغه غلطه خبره پس هغه غلطه خبره نه نو خبره راځي چې بس مو وایو را بس پیدا نه هیڅ نه دې نه دې څه نه دې څه مولانا محمد ابن عبد الوهاب نذیره رحمه الله تعالی خیر دی علماء دیوبند مولانا منظور مولانی رحمه الله تعالی کتابو او کتابو ولې چې مې ورته ختم شي اغلی کړل مولانا منظور مولانی رحمه الله تعالی دیوبند مدرس اغلی کړل محمد ابن عبد الوهاب علماء دیوبند کی نظر میں وړه رساله ده شکو نه شوبات پر ختم شي تعمیر مولانا تعالی لیکلی دی وې دا چې به خلک ته سم خبر ورکړي او بیا نه کوي مې چې سم خبر ورکړي او بیا نه کوي زمونږه ملګرو نمن سره ارشاد او سب کې ملګرو نو دا ورته په تاسو نه شل کېدا په پیرې نو ما دا ولیکو قانونونه مې لیکلو نو هغه به بیا زماده قانونونه یادول په اردوونو پوهېدو هغه دا سبا کوم ما خو اضرار و سرم ما کولا استاد په سبق هغه نه پوهېدو هغه قانونونه مې زماده قانونونه لیکل ځان له مې لیکل پښتو کې نو ما په قانون د جنډه جوړوله دی شاد هغه وخت به دا نورې پټې نه وې صرف تور او سپینه خو آسانو جوړ قلم باندې به جوړېده خو دی په دې نه پوهېده چې دا دې څه شی جوړه پټ ورته نه وه چې دا ګینې دې شاد جنډه ده ما یاره دې خو پوه نه شي دا پټ پیرې اخره کې مې دا مضاف قانون لیکه اخیری هغه ته مې داسې داسې جنډه جوړه کړه او بیا ورته ولیکل دیوبند کی تصویر پنپیر پنپیر ما چې دورو په اخیره ورځ ته پته ولګی چې دا سی وکړ کنه را ما ته ویل چې دا خو زه ډېر خپه کړم ډېر زیات خپه ولې وې ما کسان نه زما تاسو سره دومره مینه وکړه دومره مینه مې وکړه ټول دې څه څه سیم لا وکړه ما ولې څه چل شوی دی ته په دې ما ولې دا غبل ده نه ښکاري الله مو مسره وکړي ویولې دا دا خو د ګونیر د پنپیریانو امین دی نه مړه ما دا بل چې هغه ودرې را ده نه ښکاري د ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی بچی مو سره مولانا غلام الله چې دا خو چې زمونږ د صبح سره هر د اشاعت کوم امین دی دا هغه زوی دی قسم دې تاسو داسې دی توبې وباسو داسې مصیبت دی ما ورته داسې خبره ده چې تا به سه اورېدلي څه خبرې وي تا دا څه داسې یو خبره ده څه داسې یو خبره ده چې هغه چې کوم دن ستا په اشاعت والې اعتراض دی کی به نو خبره به کوو یو بل سره دواړه به ګپ لګو قانون هو مړو ما ته وایي چې مړه بس پرېدوا ما نه دا خیر دی دا خبرې به ختم کړو خیر هغه بیا شروع شو ما ته وایي وی ما هغه رسول خپل جماعت کې په دوا باندې سنت رد کړو نور سره سم وی ما په دوا باندې سنت رد کړو وی زمو مقتدیان ګوري دل چې دا په بیرې نو ما ولې وکسم دې زړه مې داسې کړو سو کو چې خلک سره اوسه خبره کوي دې بوته په بیرې وي سره اوسه خبره کوي دې بوته په بیرې وي په دې دغه شهر پورې تا په لږه یاره اوسو نو دې تا دا کنه پنپیریان په حق ذکر دي چې څوک سره ته خبر وکړي دې وی چې دا څه شی دی وی قسم دې زما پنپیریان به دې شي ما ته غي پنپیری وي ما ته غي پنپیری وي نو خیر به هر حال دا علماء دیوبند لیکلي دي په دیوبند فتوا کې مشته د تا محمودیه کې مشته او تانوی صاحب هم ځای په دې لیکلي دي وی یو نو بندا پر وهابی کا نام توپ دی وی جب بندا کوئی حق بات کرے تو وهابی کا نام توپ دی دا خو بل چې کوم دنو د خلکو یو خبرې د بندامولو لپاره لګیا شي او خبرې کوي نور دا اسې زدن او تعصبني زدن او تعصبني نو محمد ابن عبدالوهاب حجبی رحمه الله یو سنی علماء کرام عقیدې په باب کې دي خلی خلی کتابونه لیکلي دي مزیدار مزیدار په هغې کې به هغې ته څه دوه ټکې ملاویږي یو توحید فی العبادت او بل توحید فی العبودیت لکه کلمه او عبادت استلاره ولې کلمه د عبودیت عبادت اطلاق په تعظیم کیږي او د عبودیت اطلاق په مکمل غلامۍ کې ځان حواله کول دا عبوديت دا عبد مري تشاني دا عبد تشاني دا عبد نو مطلب غلام کېدل څه کېدل توحید د غلامۍ او د اطاعت دا به صرف د شاري توحید دی کنه دا به د الله رب العزت توحید تل عبودیه دا د هغې اصطلاح ذکر کوي د الوهیت اصطلاح د عبادت د عبودیت دا ټول چې کوم نوم یو شی درکه شیخ صادی وایي زندگی آمد برای بندگی زندگی آمد برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جون بندگی لراغلے دے فارسائی کے تعبیر پا بندگی کی چا بند؟ پا بندگی باندے من پختو کم بندگی وائیو بندگی دیتا ہوئی چھ بندہ دے چا پا حکم کی بندگی بندگی چھ داغا پا حکم کی سرسائی بندے چا غلط تو ہوئی کینا پاسا بز داغا خبر آمانا نو دا جون پا طول شاپونو کی د چا اړه منل اطاعت مطلقه دا د کمنو عبادت ته دا عبادت ته نور بیا د اطاعت مطلقه تفسیر رست بیا ذکر نه راځي ان شاء الله دا د عبادت تعریف اصطلاحی اصطلاحی سو تعریف د عبادت اجزای مرکبه زو بس پروګرام